música máis. Titúlase Non hai fallo. Bueno, como non hai fallo, o que queremos facer é aproveitar este disco que nos acaba de chegar, como ya se dixemos antes, Non hai fallo, pois vamos a aproveitarlo de fondo para ir léndovos unha cousa que non fixemos durante todo este ano. Sabedes que cada ano, durante o día 17 de maio, celébrase o Día das Letras Galegas. Este ano celebrouse tamén o 17 de maio o día dedicado a Antón Fraguas Fraguas, que foi a persoa a que se conmemorou precisamente o Día das Letras Galegas. Como sabedes, en Galicia é un día de festa, pero dedícanlle non somente un día, coido que todos os colexios, precisamente os institutos, en moi en concreto, e os CEIPS, os CPI, Centro de Profesión, bueno, todos os colexios, dedícanlle casi ben todo o ano. Hai algunha parte do ano que no que recollen datos de este grande autor, o que lle dedican as letras galegas, e falan del, comentan a súa biografía ou a bibliografía, e todos os datos que podan achegarse á figura de este gran autor. O ano que ven será outro personaxe, pero nos, como este ano non fixemos demasiada mención de este grande autor galego, pois vamos ya a comenzar facendo unha pequena lectura da súa biografía e de algúns datos máis destacados, e continuamos escoitando algunha peza máis de este disco Non hai fallo, do grupo musical Abóbriga. E comenzamos, entón, falando de Antón Fraguas. Antón Fraguas naceu en Loureiro, Cerdedo, Cotobade, o día 28 de decembro de 1905, fillo de Manuel Fraguas Rodríguez e de María Teresa Fraguas Vázquez. Foi registrado inicialmente cos dos apelidos da súa nai. Eso pasaría a apelidarse Fraguas Fraguas en 1912, cando o pai volveu do Brasil, onde estaba emigrado de meses antes do seu nacemento. Despois casou coa súa nai e entonces recoñeceu o seu fillo, Antón Fraguas. Aconsellada polo mestre de Antonio, que viu no neno capacidade para o estudio, a familia matriculou no Instituto Xeral Técnico de Pontevedra para que cursase o bacharelato. Neste centro tivo como docentes a Castelao e a Antón Losada Dieguez, determinantes na súa escolla a prol do galeguismo. Con outros estudantes, fundou en 1923 a Sociedade da Lingua, co obxectivo de defender o galego e redactar nada menos que un dicionario. Poñemos outro bocadiño de música e seguimos lendolles. Thank you. Quedábamos en que Antón Fraguas fundou a Sociedade da Lingua no ano 1923 co obxectivo de defender o galego e de redactar un dicionario. Pois ben, a partir de aí, a década dos 20 foi especialmente intensa para don Antonio Fraguas. En Santiago de Compostela, onde chegara para estudiar Filosofía e Letras, afiliouse ás Irmandades da Fala e ingresou no Seminario de Estudios Galegos, do que sería secretario despois de actas e bibliotecario. Finalizada a carreira, iniciouse na docencia como profesor auxiliar da Facultade de Xeografía e Historia. Nos anos 30, casou con dona Teresa Martínez Magariños, dona Teresa Martínez Magariños, no ano 1932 foi cando nacera esta Teresa. E empezou a traballar no Instituto da Estrada, no ano 1933. No ámbito da política, coa chegada da República, creouse o Partido Galeguista, no que Antón Fraguas se integrou e desde cuxas filas participou activamente na campaña a prol do Estatuto de Autonomía. Como consecuencia desta actividade galeguista, tras o golpe de Estado de 1936, foi perseguido e a Comisión da Deputación de Enseñanza de Pontevedra ordenou a súa separación do ensino público. Despois, non sería hasta o ano 1950, cando Antón Fraguas volveu a aprobar a oposición, é dicir, examinouse novamente, e a cátedra do Instituto, e o que o levaría a exercer no masculino de Lugo, a partir do ano 1959, no Rosalía de Castro de Santiago, onde se xubilaría no ano 1975. A persecución política e a ditadura non reduciron o seu compromiso con Galicia, senón que Antón Fraguas continuou colaborando en todas as iniciativas a prol da cultura galega da posguerra. Foi membro da Real Academia Galega, xefe da sección de etnografía e folclore e máis secretario do Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, e membro fundador e tesoreiro do Padroado Rosalía de Castro, entre outros cargos. Tras a morte de Franco, participou na creación do Museo do Pobo Galego, do que foi director e cuxo padroado presidiu máis tarde. Ingresou como membro e posteriormente coordinador da sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega. Coa democracia, chegou tamén o recoñecemento ao seu compromiso coa cultura de Galicia. Recibiu o Pedrón de Ouro, os premios Trasalba e Otero Pedrallo ou a Medalla Castelao, entre outras distincións. E en 1992, a Xunta de Galicia nomeouno cronista oficial de Galicia. Faleceu en Santiago de Compostela o día 5 de novembro de 1999, 3 anos despois da morte da súa muller Teresa. Despois falamos da súa obra. falando de Antón Fraguas, pero xa ben, mentras tanto escoitamos pezas de este grande disco do grupo musical A Bóbriga, que se titula Non hai fallo. Non hai fallo, non hai fallo. Seguimos. Falábamos de Antón Fraguas como unha persoa especializada precisamente na etnografía. Hai unha páxina na internet que podes consultar, que é o Museo da Limia, donde fala precisamente da estreita relación que tivo precisamente don Antón Fraguas co etnógrafo tamén, ou co grande interesado, bueno, unha relación de dous etnógrafos importantes, Antón Fraguas Fraguas e Xaquín Lorenzo Fernández. Xocas, Marvin, que tamén era outra persoa máis ou menos da mesma idade, pois entre eles dous existiu unha estreita grande amizade, uns intereses e actividades comuns, unhas crenzas compartidas. Xocas, ourensán oriundo das terras da Limia de Lobeira, e Fraguas, nacido nas terras de Codavade, pero con raíces por vía materna de Maside, precisamente, lobo ourense. Cruzaron os seus camiños no Seminario de Estudios Galegos de Compostela, onde recibiron as ensinanzas dos grandes mestres da xeración nós. Fragas, xeógrafo e folclorista, deixa ver na súa obra a pegada fonda de Ramón Otero Pedrallo e Xaquín Lorenzo, estaba fortemente influído por López Cuevillas. Ambos os dous tiñan en Vicente Risco o seu referente como antropólogo e reflectían o seu ideario. Xaquín Lorenzo é o grande etnógrafo da Limia, e Antón Fraguas o estudoso do folclore das terras de Cotobade. E tanto un como outro dedicáronlle relevantes estudos á tradición oral das comarcas respectivas. O cantigueiro da Limia Baixa e os traballos aportación ao cancioneiro de Cotobade son precisamente os referentes. O cancioneiro popular nas Rías Baixas e o cantigueiro de Cotobade son publicacións presididas por un enfoque común e unha evidente analoxía. Fraguas préstalle en varias ocasións atención especial á obra de Xocas, dicindo del, do cantigueiro precisamente da Limia, que amosa a vida por enteiro con todas as preocupacións dende o nacemento até a morte. E destaca a autoridade de etnografía deste libro comentando que as cantigas están escritas tal e como as dixeron, recollidas nas moitas horas de que pasou o Xocas, recollendo as que aínda se cantaban nos fiadeiros e demais festas populares, que daquela aínda había. Hoxe xa non hai nin fiadeiros, nin festas populares donde se poidan recoller precisamente estas músicas. Fraguas volve sobre a Limia en varias ocasións, destacando a monografía Geografía de Galicia, Romarías e Santuarios. Na primeira, traza descripción sumarias no capítulo Comarca de Galicia. En a segunda, dedícalle un apartado propio ás celebracións religiosas de Santa María do Viso e Nosa Señora da Mercé da Saínza. Tendes un referente especial precisamente de este Antón Fraguas no Museo da Limia. E bueno, como quería vos falar das obras de Fraguas, son moitas, pero vou vos mencionar tan só seis. Destacou como investigación nos campos da historia, da etnografía e do folclore, entre outros. O seu traballo está recollido en numerosas publicacións, fundamentalmente como colaboración en revistas ou obras colectivas. En todo caso, tamén publicou un considerable número de monografías, entre as que podemos designar a título de exemplo as seis seguintes que lle dicía e mencionaba hai un momentiño: Geografía de Galicia, no ano 1953; Historia del Colegio de Fonseca, tese de doutoramento, no ano 1956; Aportación o Cancioneiro de Cotobade, no ano 1985; Romarías e Santuarios, no ano 1988; Do Entroido, no ano 1994; e A Festa Popular en Galicia, no ano 1995. Con estes datos, coido que xa teñen suficiente información para debullar un chisquiño a obra de este grande a quen lle dedicamos as letras galegas no ano 2019, Antón Fraguas Fraguas. E continuamos con máis música.